في الحس على صوم يوم عاشوراء. باب دې په بیان د تیز هغه کی چراغلی دی په بارد تیزی ورکولو کې پروجي د ورځې د عاشورې. جاهلیت پزمانت جاهلیت کی درس کوم یو شو په زمانه د جاهلیت کې به روزنی وا وکانا رسول الله صلی الله علیه وسلم یصومه د الله حبیب بم دارو جنی وا فلما قدم المدینه تار کل شراغله د الله حبیب مدینه منوره تصامه بیبیم دا شوری روجنی و آوامر الناس بی سیابیه خلقو لے حکم کڑو دلید روجینیو فلم مفتور درمدوانو ارکلش رمضان فرشو کان رمدوانو والفریدو ندا درمضان روجی دغفرز بی و ترک آشورا او آشوری روج پریخ دیشوا یعنی مخک خدای او قسم لازمه وا او در رمضان د فرضیت سره د دی وجوب او فرضیت منسوخ شو استحباب او سنتیت افات شو مخک ډیر حکم ارشا بنی وا فمن شاء صامه و من شاء ترکه نو د چاچو خوښی نو روژه دي نیسی مستحبه د اجر به په ملاویږي و من شا د چاچ خوښی تر کو ندی نیسی او کم اجر او ثواب چې نو پن دیو بد تن ملاویږي و فی الباب عن ابن مسعود و قیس ابن سعد و جابر ابن سمره وابن عمر ومعاوية رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى امام ترمذي ويعمل على هذا عند اهل العلم فنز دولما اولي فحديث دائشي بيبي وهو حديث صحيح لا يرون صيام يوم عاشوراء لا يرون صيام عاشوراء واجبا داولمانی روز داشوری واجب الا من رغب فی صیامه مگر سوچینی نہ ساتھی پدی روزے کے ندیش تہ باپ پنیت دیو نیسی نماز او کی رفیہ من الفضل آغا چی ذکر کرے شو پدی کی د فضیلت نا باب ما جا فی عاشوراء ای یوم هو باب دې په بیان دا وکي چراغ لی دي چې دا شورې دا روزه کمه یو ددا و وی قال حدثنا حماد بن ابو قريب قال اخبرنا وكيع عن حاجب ابن عمر عن الحكم ابن الارجي قال انتهيت وإزرار سيد لهم انتهام شيو ابن عباس رضي الله عنهما وهو متوسد أوغت كيال قولي ورداءه فساد أخبر في زمزم إيد زمزم دكوي سرا دا زمزم كويو ودا متا في دمر رابرا کرده دي چا كويه دلان دفاتي شوه مکه حجرو کې چې موږ بلاړو نو زمزم لبا د طواف نه کته زمکه تلا دا ډېر کته رزکدا حرم حدود دې پورته شي نا خو یې سره د زنانو ځان لزه او د نارینو ځان لزه کوی هم ښکارې دو او خلکو پاغو بس کړي او د شنو به په کول خدای دې وجه نه متاف تم زکه د حجر اسود طرف ته د غقوی د غقوی باندې کار نه کوم پروتو په متاف کې ویلې کړي وګيره زمزم په ټون کې زمو خلق خدانا په وې د تینو خلق با کویو کوي په تاسو باندې نه خلقو او په شریعت کې او شیری راغله د ځان نه د حد نه تجاوز کول وایاکم والغلو فی الدین په دین کې به د ځان خبره او د ځان د ثوابونه او د ځان نه عذابونه نه روباسي چون کیا حکومت خود دی خبرو ماشاءاللہ اللہ دی نورم توفیق ورکی خصوصا دی علماء دی خبرو دیر خلاف دی نو آغا دی زمزم کوئی اغن نخیم ختم کا واچی بیدی کلی جبیری زمزم مطاف کے نائم ختم کو او چون کی مطاف تنگو نا آغا عبادے ختم کو او دی زمزم دسکلو دوبو انتظامی دی کولو رو او دا غدوی لوی صدیلونو پشکل کیو ورناغی لبا خلق ورتلل اولاد دی غزیبو اغیی کی بیو دسونا کول اغیی کی بی زمزمو بتا بررکن پدان را چولی نا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تکیا والی و پسادر دا زمزم سر فقل تما ورک اخبرنی عن یوم عاشورا خبر را تراک دورزی دا شورانا ایو یوم نسومو چی پکم ورز دا رجو نسم فقال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ویدا رہتا حلال المحرم کلچوی نمی آشت محرم فعدد نشمیر کوا ثم اصبح بیا سباکا من یوم التاسعی ثم اصبح من یوم التاسعی دورزد نهمن صائمن رجدا قال قلت هاکذا کان یسوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوشان رجبنی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم دیو فرمائل چی آو دا تصریح دا چی مذہب دی ابن عباس رضی اللہ عنہ ما داو چی نحما رض بین محرم او جمہور لما سلف و خلف وی چی آشورا لسم و رض محرم دا دا لسمه ورځ د محرم ده دا د غلط لږه د نور مې نقصان کوي به چې زه کوم یو شو کوي خدا دا لږه دا غیر دی په مال را سو دا دې دې دې دا دې جمهور قول دی چې د سم ورځ دا دې بارک مرفوع احادیث هم راغلي دي وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عبد الوارث بن يونس عن الحسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء يوم العاشر ويحكم كره رسول الله صلى الله عليه وسلم فروجي عاشوراء ودا لسم ورزدا او علماء لیکلی وای د دې روزي درې مراتب دي سودی پټولو کې غوړه دا ده چې لسمه مونې سي او ور سره نه هم او یو لسمه مونې سي او دې بارکه د مسند احمد حدیث راغله لسمه او ور سره یو ورځ مخکې نه هم یو ورځ وروسته یو لسمه او دیم مرتبه داوه چه نهما لسمه اونیسی او دریم مرتبه دادا چه لسمه اونیسی یوالی فقط اللہ حدیث فرمائے دی سومو یوما قبلہو او یوما بعدہو یا ورست مخیونی سی یا یا ورست رسولی سی پدې کې څلورمه مرتبه هم جوړای څلورمه مرتبه دا چې لسمه یو لسمه شي او بعد علماء د دین انکار کوي ورنه حدیث اسی د مسند احمد چې څو کوئی چې دا یو لسمه څلورمه مرتبه دا لسمه یو لسمه نو حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مرفوعا مسند احمد وہی صوم یوم عاشورا خالف اليهود صوم یوما قبله او یوما بعده وقد اختلف اهل العلم فی یوم عاشورا فقال بعضهم یوم التاسع نهما وقال بعضهم یوم العاشر ورغید ابن عباس رضی اللہ عنہ مانو قال سوم والتاسع والعاشر روجو نسی نهما ولسما وخالف واليهود او مخالفت قید یهود مخالفت قید تاسو دی یهود وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في صيام العشر باب ده په بیان دا وکي چې راغلي دي پر وجود لسود ذلحجې کې دالته ورته په اعتبار د اکثریت وې ورنه لسم روزه خود ذلحجې د اختر پر ورځ او د اختر پر روزه نارواله دا نه روزي نیول لوی ثواب دی وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن لامش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت دا فرمائي ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم صائما ما نو قتل النبي صلى الله عليه وسلم صائما روجدار بل عشر پدیل سکی قط چرم وردی که وی روجه نوانی ونی دیده که غنها دا ذلحجیت مراد دی دا روجی خو مستحب دی بی بی وی مالی دلینو تاس تبر سراشی چی دا سرزی نیشت چیعی کنی کمل دی غروی دی لسور سنا لذا الله حبيب چې نوې نیولې دا د مرض د وجه نه وي یا د سفر د وجه نه وي یا دین علاوه بل څه وجه وا یا د دین ولې د لښ روزه وا د دې بین له دونه د روزه نه څنګه راځي چې نور روایت کې دا غي ثبوت شته یا الله حبيب باندې شی دی او جنم تر کړې چې قومت فرض نشي لکه تراویح د رمضان سوش پکړې او به ونکي چې قومت فرض نشي قال ابو عيسى هكذا روى غير واحد عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها وروى الثوري وغيره هذا الحديث عن منصور عن ابراهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى صائما نو قتل شير جدار فضيل سوكي رجيني ولي حكم انكره ودللی دو وجه دلتیرش یا مرضو یا سفرو یا سبل وجهو وروا ابو الاحوص منصورا ابراهیم عائشة رضی اللہ تعالی عنها ولم یذکر فیه عن الاسود وقد اختلف ولا منصور في الحديث اختلاف کړه د علماء په منصور باندې په دې حدیث کې او روایت د عامش غاصح نه و اوصل اسنادن او ډېر دی واست په اعتبار د سند قال سمعت ابا بکر محمد ابن ابا محمد ابن ابان یقول سمعت وكيعا يقول الاعمش احفظ لاسناد ابراهيم من منصور باب ما جاء في العمل في ايام العش باب دې په بیان دا کی چراغلی دي د عمل کول مبارک په دې لسو ورځو کې که یو څو تر پټ وایي چې دا باب پورې وایي وبه قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه نامش مشرم وهو ابن ابي عمران البتين عن سيد ابن جبير رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام نشتر سورزي الامل الصالح جنيك من فيهن فديك احب الى الله دير محبوب ديوي الله من هذه الايام العشر ذي رسول سنا فقال صحابه يا الله رسول وللجهاد في سبيل الله لذا الله لا رك كافر سر جهاد عمد دين قرن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللجهاد في سبيل الله جهاد الله لا رك ذي رسول عمل مرتبه تنشرسين الا رجل مگر دا چې او سړی او خرج به نفس یو وته د خپل نفس په اعتبار و مالی د مال په اعتبار فلم يرجع من ذلك بشيء نو واپس را نه د دین په سشي مال د الله لپاره قربان شو جانم قربان شو او په دې باب کې حدیث دې د ابن عمر او د ابي هريره او د عبد الله ابن عمر او د جابر رضی الله عنهما ویلی ما بویسا حدیث ابن عباس حدیث حسن غریب صحیح وی قال حدثنا ابو بکر بن نافع البصری قال اخبرنا مسعود بن عاصر ان حاس بن قحم عن قتادة عن سعید بن المسیب رحمهم اللہ عن ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام نشتر سرزی احب الى اللہ جدیر محبوب دی جدیر محبوب دی اللہ تعالی تعبد لہو فیہا دا چی ان يتعبد له فيها دا چی عبادت دی وکړي شي الله تپدي کې من عشر ذل حجه د لسود ذل حجینا یاد الصيام كل يوم منها برابرۍ کې روزي د هر ورځې د دې صيام سنتن د روزي د کار سره وقيام كل ليله منها او قیام د هر شپې د دین به قیام ليله القدر او قیام د ليله القدر اې دغه لسو شپو هر شپه د ليله القدر هونته ده او هر ورځ د یو کال د روزو پردا دې کې روایت وی فراغله پتا سلام علي دې روایت تایید راغله مشکا شریف کې دا مسله نمبر 13 دیو جنا عرب او سم د تباز مسلمانان نازل غنان د ان خروجی پابندۍ سره نیسی قال ابو عیسا هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث مسعود ابن عاصم عن النحاس فسالت محمدن هذا الحديث فلم يعرفه وين بيجند من غير هذا الوجه بمثل هذا وقال قد ريان قتال عن سيد ابن المصيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل حدیث مرسل راغل رشی و من حاغا سشید دینا دانحات ابن قحم ضعیف دے او پدی کی اور آویر مسعود ابن واسل هم ضعیف دے حجون کی دنی رضو دیر فضیلت راغل ہے او دیر حجو بارا کی حدیث صحیح هم راغل ہے دے چی اغم مشکاش شریف کتاب ستویلی لاغی دو جنا و فضائلو کی پدی عمل کی دیشی بستو بسم اللہ بروائے کنوائے ملوے نوروائے دعا کے بچے اللہم صلی اللہ رب اغفر لی ولی والدی ولی مشایخی ولی اصولی ولی فروعی ولی زوجی ولی اولادی ولی سائر المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات الاحیاء منهم والاموات اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب هب لي من الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين واقض الدين عن المديونين اللهم آمن في بلدنا وفي سائر بلاد المسلمين اللهم أنجي إخواننا وأخواتنا من أيدي الكفار والظالمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم انا نسألك السكونة في بلد حبيبك مع الأهل والأولاد وخدمة الدين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم انا نسألك جنتك الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك جنتك الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك جنتك الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا